محمد. الحمدللہ عز و جل عاشقان غوث العظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم. کیا بات ہے غوث پاک کی کہ آج ہمیں گیارہویں شریف منانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. غوث اعظم کا ماشاءاللہ یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو عاشقان غوث اعظم ہیں ان میں حج کی قرآن دادی کا بھی سلسلہ ہے. سبحان اللہ. تو مزید دو نام پکارے جا رہے ہیں, اگر یہ یہاں موجود ہوں تو مدنی تربیت گاہ پہ حاضر ہو جائیں. راولہ کوٹ کے سید حسین بن الف دین, سید حسین بن الف دین راولہ کوٹ, اور مویا غلام شاہ باگرانی ٹنڈو محمد خان کے علی احمد بن محمد صدیق, علی احمد بن محمد صدیق, علی احمد بن محمد صدیق, یہ چار نام پکارے گئے. یہ مدنی تربیت گاہ پہ رابطہ فرمائے. آج ان خوش نصیبوں میں فائنل قرآن دادی بھی ہوگی جن کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت لکھتے ہیں کہ آبائی گاؤں کتیانہ گجرات کا ایک واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ وہاں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا, جو کہ گیارہویں شریف نہایت ہی اہتمام سے مناتا تھا. ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا, ننے منے سیدزادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھا اٹھا کر پھرتا اور انہیں شیرینی وغیرہ خرید کر پیش کرتا. اس دیوانے کا انتقال ہو گیا, میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی, سوگوار جمعے تھے, اچانک چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا, غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا. لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے. اس نے پکار کر کہا ڈرو مت, سنو تو صحیح. لوگ جب قریب آئے, واہ, لوگ جب قریب آئے تو کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے گیارہویں والے آقا پیروں کے پیر, پیر دستگیر روشن ضمیر, قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی, پیران پیر شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرور نورانی تشریف لائے تھے. سبحان اللہ. انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا. کیا فرمایا؟ ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا, اٹھ اور توبہ کر لے. الحمدللہ عز و جل مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں. اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا. پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا, رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا, اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث, اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث. آپ کو نسبت ہماری دیکھو تو صحیح کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی عظیم اور برکتوں والی یہ شخصیت ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو کیسا بلند مقام عطا فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. یہ جو کتابوں میں لکھا ہے یہ رسالہ امیر سنت کا جنات کا بادشاہ, اس میں سے بھی میں ابھی آپ کو پڑھ کر میں نے یہ دو ایک مدنی پھول بیان کیے ہیں. اگر تھوڑا سی غور کرے نا, میرے جتنے بھی غوث پاک کے غلام ہیں, تھوڑا سا غور کرے, یہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی کی برکت شاید میرا گمان ہے کہ ہر ہی مری سم جانتا ہوگا, میرا گمان ہے. وہ یہ ہے کہ بات تقاضا بشریت, ایک انسانی تقاضوں کے پیش نظر بات کر رہا ہوں, اگر گناہ ہو جاتا ہے نا تو جب اس سے غوث پاک کے مرید بنے ہیں, ہو کچھ یوں رہا ہے کہ جو ہی کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے, فوراً ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کر لو. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ شاید ہو سکتا ہے کہ میرے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تمام غلاموں کے شاید یہ محسوسات ہوں, کہ یہ ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتا. نہ گناہ ہر ایک کو محسوس کیا ہوتا, دھڑلے کے ساتھ لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, سمجھا تو سمجھتے بھی نہیں ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آتا. مگر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے اگر کوئی روحانی تعلق جڑ جاتا ہے نا, یہ کوئی اسپرچل کنیکشن اگر مل جائے نا, تو یہ اس کی برکت دیکھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے نا, احساس بھی ساتھ مل جاتا ہے اور توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. اور پھر ایک نیکی کی توفیق ملتی ہے. یہ سب میرا اپنا حسن ظن ہے کہ یہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت کی برکت ہے کہ ایک جذبہ ملتا ہے, ایک نیکی کی توفیق ملتی ہے, کچھ اچھا کرنے کا جی چاہے گا. تو یوں کرتے کرتے کرتے کرتے بندہ جب موت کی دہلیز تک پہنچتا ہے نا, تو میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے گویا کہ یہ کرم سامنے آتا ہے کہ وہ جب مرتا ہے تو توبہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے. کہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا واضح ارشاد ہے نا, مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے گناہگار مریدوں کے لیے ہو. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, میرے آقا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ مقام ہے کہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن داخل فرمائے. میں کیوں نہ غوث پاک پر ناز کروں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنا لعاب دہن آپ کو عطا فرمائے. اللہ تعالی نے آپ کو ایسا مقام دیا کہ آپ کی دعا سے لوگوں کی بگڑیاں بن جاتی تھی, آپ جہاں تشریف لے جاتے باہر آ جاتی تھی. اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے دین متین کی وہ خدمت لی, قرآن و حدیث کی وہ خدمت ہوئی, اصلاح امت کا وہ عظیم الشان کام میرے اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے غوث پاک کے دست مبارک سے ہوا کہ وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ نے اپنے دور میں بڑی بڑی برائیوں کو مٹایا ہے, بڑی بڑی برائیوں کو مٹایا, عمرہ بڑے بڑے لوگوں میں جو برائیاں تھیں اور جو بڑے پیسے والے یا ارباب اقتدار ٹائپ کے جو لوگ تھے ان میں جو برائیاں تھیں, میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو ختم کیا، ان میں واعظ و نصیحت کی، انہیں نیکی کی دعوت پیش کی، اور خود میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بابرکت بنایا کہ آپ کے قریب آنے والا بھی محروم نہیں لوٹا جاتا، اس کو بھی نواز دیا کرتے تھے، عطائے کیا کرتے تھے، دلوں کے حال پہچان لیا کرتے تھے میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، بلکہ دلوں میں جو خیالات ہوتے تھے اسے نکال لیا کرتے تھے اور اچھے خیالات دلوں میں داخل کر دیا کرتے تھے۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ میں پکڑ سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا کوئی عالم و مفتی آپ کے دور میں نہیں تھا، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے بڑے بڑے علماء سے جو مسائل حل نہیں ہوتے تھے، مفتیان کرام سے جو مسائل حل نہیں ہوتے تھے، وہ مسئلہ میرے غوث پاک حل فرما دیا کرتے تھے۔ علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری، جی ہاں، یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے مریدوں کو فرمایا نا، مریدی لا تقف، مریدی اے میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ خود یہ غوث پاک جو ہمیں کہہ رہے ہیں مریدی لا تخف، خود یہ غوث پاک روز کے ہزار نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، مفتی ہوں، عالم ہیں، تقوی، پرہیزگاری، 25-25 سال عراق کے جنگلات کے اندر ریاضت کریں، مجاہدے کریں، تو یہ جو بشارت ہے نا کہ مریدی لا تخف، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم جناب آزاد ہو جائیں، گناہ کرتے رہیں، برائیاں کرتے رہیں، نہیں، یہ تو ایک بہت بڑا آسرا، بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑی امید ہے، بہت بڑی دھارس ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے کہ میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے۔ مگر ان اس طرح کی جو بشارتیں ہیں، ان بشارتوں سے ہمیں بے باک نہیں کیا جاتا، ان بشارتوں سے ہمیں ایک امید ہے، ایک دھارس ہے، ایک آس ہے، بزرگوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ، مگر اس کے لیے ہم اپنی عبادات اور اپنی ریاضت اور اپنی تلاوت کو کیوں چھوڑے؟ بلکہ یہاں تو الٹا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں میں غوث پاک کا مرید ہوں، ہم کہیں میں غوث پاک کا مرید ہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ تو غوث پاک کا مرید ہو کر نماز نہیں پڑھتا، یہ کوئی ہمیں کیوں کہے یار؟ میری نسبت میرے غوث پاک سے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور انہیں میں کہوں کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، اتنے بڑے مفتی کا مرید ہوں، اتنے بڑے عالم کا مرید ہوں، اتنے بڑے ولی کا مرید ہوں، میں غوث کا مرید ہوں، میں اتنی بڑی شان والے کا مرید ہوں، اور کوئی کہے کہ تو اتنی شان والے کا مرید ہے، تو گناہ کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے، جہالت کی زندگی گزارتا ہے، تیرے پیر و مرشد تو عالم تھے، مفتی تھے، ان کی بارگاہ میں جب ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوتے تو آپ کا علم دیکھ کر دنگ رہ جایا کرتے تھے، اتنی بڑی شان تھی آپ کی علم اور وجاہت کی، اتنی کرامتیں ہیں آپ کی، اتنی برکتیں ہیں آپ کی، اور آپ کا مرید بے نمازی رہ جائے، آپ کا مرید علم دین سے دور رہ جائے، آپ کا مرید سود کھائے، آپ کا مرید رشوت کا لین دین کرے، آپ کا مرید داڑھی منڈا ہوا ہو، بلکہ امیل سنت فرماتے کہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی داڑھی مبارک کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک اتنی گھنی تھی کہ سینے مبارکوں کو ڈھک لیتی تھی، اتنی پیاری اور اتنی نورانی داڑھی تھی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ مگر اے غوث پاک کے غلاموں، تمہیں کیا ہو گیا؟ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے پوری داڑھی رکھیں، اور تم غوث پاک کے غلام ہو کر داڑیاں منڈاؤ اور نبی پاک کے غلاموں جیسی شکلیں بناؤ، یہ کیا ہو گیا؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ عشاء کے وضو سے کئی کئی برس تک فجر کی نماز ادا کرنے والے، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کئی کئی مرتبہ قرآن کریم پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے اور حرام سے بچنے والے تھے. یہ تھے میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی برکتیں ہیں، ان کی کرامتیں ہیں. مگر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید، آپ کا چاہنے والا، آپ کا ماننے والا، آپ کا نام لینے والا، یہ اس طرح بھی عمل نہیں رہنا چاہیے. اس کو پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، اس کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس کو حرام روزی سے بچنا چاہیے. ہماری زندگیوں میں کئی گیارہویں آئیں چلی گئی، کئی بڑی راتیں آئیں چلی گئی، مگر ہمیں فرق نہیں آتا. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ بڑے پیر صاحب کی گیارہویں شریف نصیب ہوئی ہے، الحمدللہ عز و جل. یہ بار بار تھوڑی کو زندگی میں موقع آتے ہیں، کیا پتا آتے سال زندہ رہیں یا نہ رہیں. یہی نہیں پتا کہ یہ رات بھی گزار پائیں یا نہ گزار پائیں، زندہ رہیں یا نہ رہیں، کیا ہی اچھا ہو. اے میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والو، ماننے والو، محبت کرنے والو اور میرے غوث پاک کی گیارہویں منانے والو، ذرا سوچو، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ آج کی رات ہماری ایسی بن جائے کہ اگر آج تک اگر ہم بے نمازی تھے یا کچھ پڑھتے تھے کچھ نہیں پڑھتے تھے تو وہ خلاص، آج سے ہم پکے نمازی نہ بن جائیں. پکے نمازی نہ بنے یار، کوئی کیسے کہہ کر چلا جائے، کوئی کیسے کہہ کر چلا جائے کہ مطلب میں تو غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ہے نا کہ پھرتا ہے مارا مارا کون سا شعر ہے، جو ورنہ کہے کی دنیا جو جی سے کچھ نکل گیا تو میری مفتی صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جیسی شکل بنانی چاہیے، اور شاید میری زبان سے نکلا کہ نہ بناؤ. اے داڑھی منڈانے والوں کا ہے کہ غلاموں جیسی شکل نہ بناؤ، تو یہ نہ غلط نکل گیا، غلاموں جیسی شکل بنائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں جیسی شکل بنانی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، سچے غلاموں جیسی، اچھے غلاموں جیسی، غلاموں جیسی شکل بنانی ہے. اوئے پوری داڑھی، ایک مٹھی داڑھی چہرے پر سجانی ہے. تو ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے تعلق قائم کرتے ہیں، چاہے سہروردی ہیں، چاہے چشتی ہیں، چاہے نقش بندی ہیں، کسی بھی سلسلے کے ہیں، مگر الحمدللہ ان سلسلوں کے جو بزرگ تھے وہ بھی غوث پاک سے محبت کرنے والے تھے. بلکہ حقیقت تو یہ کہ امام شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو تو اس مقام تک لے جانے والے بھی میرے غوث پاک تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. جب آپ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے تو میرے غوث پاک نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا امام شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو. اس کی وضاحت میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں کی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج ہم کو ایسا عزم کر کے اٹھیں، ایسا وعدہ کر کے اٹھیں، ایسی کو نیت کر کے اٹھیں کہ ہم گناہوں بھرے سلسلے کو چھوڑ دیں، پرہیزگاری اختیار کریں، نیکی کا راستہ اختیار کریں، نمازی بنیں، سنتوں کے پیکر بنیں. میرے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے نیکی کی دعوت عام کی، آپ کے خلفاء نے نیکی کی دعوت عام کی، آپ کے مریدوں نے بھی نیکی کی دعوت عام کی. میں کتاب میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے انداز تبلیغ دین کو پڑھ رہا تھا کہ کس انداز سے آپ نے اسلام کے اور دین کا کام کیا، تو اس میں چند چیزیں بڑی نمایاں تھی جو مجھے امیل سنت کی ذات میں لگی. مثال کے طور پر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بیعت کرتے تھے، میرے امیل سنت ہی بیعت کرتے، آپ بیانات کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، اپنی صحبتوں سے نواز دیتے، پھر آپ سے تعلق رکھنے والے جا جا کر نیکی کی دعوت عام کرتے تھے، دین اور اسلام کی دعوت عام کرتے تھے. تو یہ جو انداز غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا، ایسا ہی انداز الحمدللہ آج ہمیں امیر سنت میں بھی نظر آتا ہے۔ دعوت اسلامی گویا کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے انداز کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، آگے چل رہی ہے۔ ہمیں ہمت کرنی چاہیے، آج بڑی ضرورت ہے۔ یعنی امیر سنت نے بڑی پیاری بات دیکھی کہ نیکی کی دعوت کی جتنی آج حاجت ہے نا، شاید اس سے پہلے نہ تھی۔ بہت ضرورت ہے نیکی کی دعوت، کیونکہ برائیاں بڑھ گئی ہیں، برائیاں آسان ہو گئی ہیں، سستی ہو گئی ہیں، گھروں میں داخل ہو گئی ہیں، ہمارے بچوں میں گویا کہ برائیاں داخل ہو گئی ہیں، جسے اللہ بچائے وہ بچتے ہیں۔ تو آج یہ عزم کر کے اٹھیں کہ الحمدللہ جہاں نمازی بنیں گے، تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، وہیں پر نیکی کی دعوت کی بھی دھومیں مچائیں گے۔ پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ عالم تھے، آپ چھوٹی عمر میں مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، آپ پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے، 18 سال کی عمر میں علم دین سیکھنے کے لیے جیلان سے بغداد کا سفر اختیار کیا۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے، ہمیں بھی کتابیں پڑھ رہی۔ اب جیسے ماہنامہ فیضان مدینہ میں ملا تو اس کو پڑھ لیں فوراً، اسی طرح اور مقتدۃ المدینہ کتابیں اس کو پڑھ لیں، اللہ توفیق دے تو درس نظامی کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں، قرآن کریم درست کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں۔ اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں، نیکی کی دعوت عام ہو، کچھ سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں گے، ہم دوسروں کو دیکھیں گے، ہمارے اندر ایک تبدیلی آتی محسوس ہوگی کہ یار یہ ماشاء اللہ امام والے، داڑھی والے، نیکی کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، یار میں بھی ایسا نہ ہو جاؤں۔ ہمارے تقریباً جتنے صاحب مدنی ماحول میں نا، اس میں ایک تعداد ہے جو اسی طرح مدنی ماحول میں آتی ہے کہ اس طرح کی صحبتیں ملتی ہیں، اپنائیت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، تو دل کرتا ہے یار میں بھی انہیں کے جیسا ہو جاؤں۔ تو یہ الحمدللہ یہ اسی طرح یہ کاروان چلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں میں داخل فرمائے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا کرے، نیکی کی دعوت عام کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ منقبت ہوگی، اور منقبت کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد صلاۃ و سلام، پھر آپ کے لیے انشاءاللہ لنگر غوثیہ کا بھی اہتمام ہے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگر نگر نگر مچی ہے دھوم غوث کی، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ اللہ۔ المدد یا بولو یا پتا ہو سیا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب مصطفی عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب صحابہ یا رب تابعین یا رب الاولیاء تیرے گناہگار سیاکار بدکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے رب کریم, آج ہمارے غوث اعظم کی عرس کی رات ہے, برکتوں والی رات ہے. تیرے اس نیک بندے کا ذکر کرنے ان کی یاد میں ہم جمع ہیں. مولا, اے اللہ, ہماری ان سے نسبت ہے, ہمارا ان سے تعلق ہے. ہم گناہگار ہیں, برائیوں میں مبتلا ہیں, ظاہر و باطن میں کئی خرابیاں ہیں ہمارے, ہماری سوچوں میں, ہماری نظروں میں, ہماری باتوں میں, ہمارے کردار میں, ہمارے مزاج میں مولا کریم بہت خرابیاں ہیں, بہت برائیاں ہیں. ہمیں اچھا کر دے اے اللہ, ہمارے اچھے اچھے غوث اعظم کا واسطہ, ہمیں اچھا کر دے, ہمیں ستھرا کر دے. اللہ, ہمارے غوث الاعظم کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ, ہمارے پاس یہی نسبتیں ہیں, یہ تعلق ہیں جو ہم نے جوڑے ہوئے ہیں تیرے نیک بندوں کے ساتھ. ہماری نسبتوں کے لاج رکھ لے. آج رات کا ایک حصہ ان عاشقان غوث اعظم نے گزار لیا ہے, تیرا بھی ذکر ہوا, تلاوت بھی ہوئی, تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوا, ہم نے علم دین کے مجلس میں, اجتماع میں, حلقے میں شرکت کی, تیرے پیارے بندے غوث پاک کا ذکر کیا, نیکی کی دعوت بھی ہوئی, مسجد میں بھی ہے, آج گیارہویں کی رات بھی ہے. اتنی ساری یہ جو جمع ہے مولا کریم, اس میں ایسی امید لگ رہی ہے کہ یہ تیری رحمت کو ابھارنے والے معاملات ہو رہے ہیں. ہم گناہگار ان رحمتوں کو ابھارنے والے معاملات کے درمیان میں تیری بارگاہ میں تیرے پیارے محبوب کا واسطہ دے کر تجھ سے تیری کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ, ہم پر تیرے کرم کی بھیک کمی برسا دے, تیرے کرم کی بھیک عطا کر دے, ہمیں رحمتوں کا می برسا, کرم کا می برسا. یا اللہ, ہمارے ظاہر و باطن کو اچھا بنا دے, ہمارے ظاہر و باطن کو نیک بنا دے, ہمیں پرہیزگار بنا دے. یا رب کریم, نمازی بن جائیں, غوث پاک کا واسطہ ان کی نمازوں کا واسطہ بولا, ہم سچے نمازی بن, اب نمازیں کھڑے ہو, ہمارا دل لگ جائے تیری اتنی عبادت میں, ہمارا دل لگے کہ بس ہم پڑھتے رہے نمازیں, تلاوت میں ایسا دل لگے کہ کرتے رہے تلاوت. بولا کریم, تیری یاد میں ہمارا دل لگا دے. غوث پاک کا دل بھی تو تو نے لگایا نا, انہیں بھی تو یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ توفیق تیری بارگاہ سے عطا ہوئی ہے. ہم انہی غوث اعظم کے غلاموں میں ہیں, مریدوں میں, ان سے نسبت ہے, ان سے محبت ہے, ان سے تعلق ہے. یا اللہ, ہمارے سلسلے کے تمام بزرگوں کا واسطہ, ہمیں نیکی کی توفیق دے. یا اللہ, گناہ سے بچنا نصیب کر, گناہ سے بچنا نصیب کر. یا رب کریم گناہوں نے ہمارے معاشرے کو چاروں طرف سے جکڑ کے رکھ لیا ہے، بچے بوڑھے عورتیں مرد گناہ گناہ گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، علم ہی نہیں ہے بولا، علم ہی نہیں ہے، معلومات بھی نہیں ہے، بس گناہوں کی لذت نے باولا بنا دیا ہے۔ اے رب کریم تو یہ ہمارے غوث پاک کا واسطہ، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، گناہوں کا کی معلومات عطا کر، یا اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کر، ہم نہ جائیں گناہ کی طرف، گناہ ہمارے سامنے آئے ہم گناہوں سے منہ پھیر لیں، جیسا تیرے نیک بندوں کی شان تو قرآن نے بیان کرتا ہے کہ وہ بےہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اللہ تجھے سورہ مومنون کی اس آیت کریمہ کا واسطہ، ہمیں ان نیک بندوں میں شامل کر جن نیک بندوں کی تعریف تو قرآن میں کرتا ہے۔ اللہ ہم نے پڑھی ہے، ہم نے یہ تعریفیں پڑھی ہے کہ تیرے نیک بندے نمازوں کی کیسی حفاظت کرتے تھے، نمازوں کی کیسے نگہبانی کرتے تھے، ان کی زکاتوں کے معاملات، ان کی پرہیزگاری کے معاملات، ان کی امانتوں کے، ان کے وعدوں کے معاملات، اور تو ان کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اے رب کریم تجھے ان نیک بندوں کے اوصاف کا واسطہ، تجھے ان نیک بندوں کا واسطہ جو اس اوصاف کے مالک تھے، ان عادتوں کے مالک تھے، ہمیں بھی نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق دے دے، ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی تیرے بندے، اللہ ہم پر رحمت اور کرم کا می برسا، چمک برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا اللہ ہم گناہ کر کر کے اگر نہ سدھرے اور ہم یوں مر گئے تو بابی نہ کر سکے اور تو ناراض ہوا، اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اے رب کریم پیارے غوث اعظم کا واسطہ ہمیں ہلاکت سے بچا، ہمیں قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا، ہمیں قبر کے بھینچنے سے بچا، ہمیں قبر کی آگ سے بچا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ ہمیں قبر کی وحشت سے بچا۔ یا رب کریم نزا کے وقت ہمارا پردہ فاش نہ ہو، بس دنیا میں بھی تو نے عیب چھپائے، اب تک تو نے عیب چھپائے مولا، آگے بھی ہمارے عیبوں کو چھپانا، اور تختہ غسل پر بھی مولا ہمارا عیب نہ کھلے، ہماری لاش ہمارے عیب ظاہر نہ کر دے، اس بے بسی کے عالم میں ہماری مدد کرنا مولا، ہمارے مددگار پیدا کرنا مولا، ہم ایمان سلامت لے کے جائیں مولا، ہمارا ایمان سلامت رکھ، غوث پاک کی اولادوں کا واسطہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارے اعلی حضرت کا واسطہ مولا ہمارا ایمان سلامت رکھ۔ یا رب کریم محشر کی شرمندگی سے بچا، محشر کی دھوپ سے بچا، محشر کی پیاس سے بچا، یا اللہ محشر کی شرمندگی سے بچا، پوچھ گچھ سے بچا مولا، پوچھ گچھ سے بچا، ایسا کرم کر کہ ہم جب قیامت کے روز اٹھے اور تیرے حضور جب ہماری حاضری ہو، ہم غوث پاک کے غلاموں میں اٹھائے جائیں، محبوب کے لوائل حمد علیہ ہمیں جگہ دے دینا، اور اللہ ہم سے حساب مت لینا۔ اے اللہ یہ 11ویں کی رات کہ تیرے چنے ہوئے بندے اور مدنی چینل پر تیری چنی ہوئی بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ایسا کرم کر دے کہ ہم جو حاضر ہیں نا اللہ، ایسا کرم کر دے کہ ہمارے بارے میں یہ لکھ دے، مقدر کر دے کہ ہم سے حساب لاؤ، ہمارے بارے میں ایسا فیصلہ فرما دے کہ ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے، ہم بے حساب بخشے جائیں، ہم بے حساب جنت میں داخلہ ہمارا ہو جائے، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ میرا، بلا حساب ہو جنت Yeah. تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے, ان کے نمائندے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے, شوگر کے, بلڈ پریشر کے مریض, کسی کے والد بیمار ہیں تو کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کا بچہ بیمار ہے تو کسی کے بچے کی ماں بیمار ہے, گھروں میں بیماریاں ہیں, بیمار ہیں, ہسپتالوں میں خود بیمار ہیں, طرح طرح کی بیماریاں ہیں, کسی کو پسینے کی بیماری ہے, کسی کو کمر کی بیماری ہے, کسی کو گھٹنے کی بیماری ہے, کسی کو آنکھ کی بیماری ہے, اور کسی کو گناہوں کی بیماری ہے. یہ بیماریاں چپک گئی ہیں, چھوٹ نہیں ہے. اے شفا دینے والے مولا, تجھے حضرت ایوب علیہ السلام کا واسطہ, تجھے بیمار عابد بیمار امام زین العابدین کا واسطہ, ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے. کینسر کے مریض, بلڈ پریشر کے مریض, کسی کا ٹیسٹ ہونے گیا ہوا ہے, اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں کر دے. کسی کے ٹیسٹ آ گئے, اس میں بیماری آ گئی, مگر تو تو قادر ہے, اس کی بیماری دور کر دے, اس کو شفا دے دے, آسانی کر دے, ان کے گھر والوں کے لیے آسانیاں کر دے. ڈاکٹر منع کر دیتے, بولا کہ ہم سے علاج نہیں ہوگا, ان بیچاروں پر بھی رحمت کی نظر کر, تو یہ جو دوا میں شفا دینے والا ہے, تو بغیر دوا کے شفا دینے پر قادر ہے. اے رب کریم, ہمارے مریضوں پر غوث پاک کے صدقے میں کرم فرما دے, بیماروں پر کرم کر دے. کتنے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے, وہ آئے ہوں گے یا دعا میں ہوں گے یا ان کے نمائندے ہوں گے, پریشان حال, بے روزگار, بے اولاد, گھریلو ناچاکیوں کا شکار, تنگ دست, تو بالکل ہر طرح سے پھنسے ہوئے, جکڑے ہوئے بندے تیری بارگاہ میں ہوں گے, ان کے نمائندے ہوں گے. اللہ آج کی رات, میرے غوث پاک کی گیارہویں کی رات سب پر کرم کر دے, کرم کر دے, رحمت کی نظر کر دے. رسول پاک کی سو کام کیے مانا قبول ہے قبول ہے تجھے ناراض کرنے والے کام کیے بہت کیے آج کی رات کا واسطہ دیتا وہ سارے قصور گناہ معاف کرتا اور تو بس راضی ہو جا تو ہم سے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا اور مولا ہمارے ماں باپ سے بھی راضی ہو جا ہمارے ماں باپ سے بھی ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ان پر بھی لطف و کرم کر ان پر رحم کر ان کو معاف کر ہمارے آل اولاد سے بیوی بچوں سے بھی راضی ہو جا ہمارے رشتے دار کنبے والوں سے بھی راضی ہو جا ہر دعوت اسلامی والے سے راضی ساری امت کی مغفرت کر دے میرے خود سے پاک کے ہر مرید کی بے حساب مغفرت کر دے کرم کر دے کرم کر دے کرم کر دے ہمیں خالی نہ لوٹانا ہمیں خالی نہ لوٹانا اب بننی کیوں کے دروازے کھول دے پرہیزگاری کے دروازے کھول دے عبادت کے دروازے کھول دے تیری عنایتوں کے دروازے کھول دے ہم پر غیب کے خزانوں کے دروازے کھول دے ہم پر کرم کر دے ہمارے پیر و مرشد پر کرم کر ان کی آل اولاد پر کرم کر علماء مشائخ اہل سنت پر کرم کر سب پر رحم و کرم کر میرے گوشے پاک کا واسطہ سب پر رحم و کرم کر یا اللہ انہیں تندرستی دے انہیں سلامتی دے انہیں عافیت دے ان کا سایہ دراز کر دے مولا کریم یا رب کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت دے دے بار بار حج کی سعادت دے بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے اے اللہ جس گیارہویں والے آقا کی یاد منا رہے اللہ ان کے روزے کی بھی حاضری عطا کر دے ایسا کرم کر دے کہ ہم بھی ان کے روزے پر حاضر ہو ان کے دربار میں ہماری بھی حاضری ہو وہاں پہنچ کر ان کے قدموں میں حاضر ہو کر مولا کریم تیری بارگاہ میں دعائیں کریں تیری بارگاہ میں التجائیں کریں ان کا فیضان ان کے قدموں میں جا کر پانا نصیب ہو جائے مولا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور یا خدا باپ کاش مکہ مدینہ کو جاؤ یا خدا کو ارمان حج کا بڑا ہے بڑا ہے مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے دعا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام اسلام تشریف رکھیں, تمام اسلام تشریف رکھیں. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حج کی قرآن دازی کا سلسلہ جاری ہے, اور آج جن چار خوش نصیبوں کا نام لیا گیا ان میں ایک خوش نصیب جو آخری ہونے والی قرآن دازی میں آگے بڑھے ان کا تعلق راولہ کوٹ سے ہے, اور ان کا نام ہے سید حسین بن الف دین. کون؟ ماشاءاللہ. اچھا وہ اسلام بھائی کھڑے ہو جائیں جو اب تک جن کے نام قرآن دازی میں نکلے ہیں, یہ سات اسلام بھائی ہیں, آگے ایک جگہ جمع ہو جائیں. ماشاءاللہ ان میں بھی ہم نے قرآن دازی کر لی ہے, اور آج وہ خوش نصیب کا اعلان ہوگا کہ جس کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے, ایک جگہ جمع ہو جائیں. ماشاءاللہ آگے آگے جمع. سبحان اللہ ماشاءاللہ. گیارہویں شریف میں روزانہ ایک اسلام بھائی کا نام نکلا, اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے آج ان کے درمیان بھی قرآن دادی ہو چکی. ماشاءاللہ. اور وہ خوش نصیب کہ جس کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا اس کا تعلق ہے راولہ کوٹ سے سید حسین بن الف دین. زہِ مقدر حضور حق سے سنا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر نیاز کا اہتمام ہے, باہر پارکنگ پر بھی نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے, تو انشاءاللہ لنگر غوثیہ بھی پیش کیا جائے گا, اور پھر یہ عاشقان غوث اعظم خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے. سبحان اللہ. تو خصوصی مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی زیارت بھی ہوگی, اور یہ اسلام بھائی جب تشریف لے جائیں خصوصی مدنی مذاکرے کے لیے تو وہاں ان کو کافی بھی پیش کی جائے گی, کیونکہ مزید بھی رات کا ایک اچھا خاصا حصہ ہے جو ہمیں نیکی کی دعوت میں گزارنا ہے انشاءاللہ, تو ان کو کافی بھی پیش کی جائے گی. تو یہاں لنگر کا اہتمام ہے, تمام سمے لنگر بھی تناول فرمائے, اور خصوصی مدنی مذاکرے میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے عاشقان غوث اعظم شریک ہو سکیں گے, اور انشاءاللہ جو سحری کریں گے وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ سحری کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے. کل کا روزہ کون کون رکھے گا؟ گیارہویں شریف کا. سبحان اللہ. مرحبا. سلطان اولیاء کو

سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وعلي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے، آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، تو جہاں میں خدا مرکزی مجلس سے شور پرے ہو کر، مرکزی مجلس سے شور پرے ہو کر، اس کے ہر رکن کو شاد و آباد رکھے، اس کے ہر رکن کو شاد و آباد رکھے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھے، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے، ان کی تحریر کا ہر جگہ ہو بھلا، ان کی تحریر کا ہر جگہ کو آباد رکھے، بس لگے آلہ حضرت کو آباد رکھے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے، اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، کیا نام ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا نام ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، ایران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، ایران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیرانِ پیر میرے شاہ جیلانی روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی پیرانِ پیر میرے شاہ جیلانی روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی وہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا وہ کیا مرتبہ